Polskiego Radia. Mamy czwartek, 27 dzień lipca, na zegarze 9, a serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O tym, że dla Polski nie ma znaczenia, czy za śmieci zapłacą Landy, czy Berlin, mówił w Trójce minister do spraw Unii. Obecność grupy Wagnera na Białorusi może się wiązać z kolejnymi atakami hybrydowymi, ostrzega szef Biura Polityki Międzynarodowej. Po nowelizacji całkowicie realne będzie wykonanie budżetu zaplanowanego przez rząd, powiedział wiceminister finansów. Niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska uważa, że polska skarga w sprawie odpadów pochodzących z Niemiec jest bezzasadna, bo odpowiedzialność za to powinny ponosić Landy, a one formalnie nie są stronami traktatów unijnych. Skarga do TSUE jest zasadna, mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. To Republika Federalna Niemiec jest stroną traktatu o Unii Europejskiej. Przyjęła w związku z tym na siebie pewne zobowiązania związane z wykonywaniem prawa traktatowego, jak i prawa wtórnego, czyli w tym przypadku rozporządzenia z 2006 roku. To rozporządzenie mówi jasno. Jeżeli niemiecki przedsiębiorca z naruszeniem prawa europejskiego wywiózł śmieci do Polski, to odpowiada za to kraj, z którego pochodzi przedsiębiorca, czyli w tym przypadku Niemcy. I to, jak Niemcy sobie to załatwią, czy zapłaci za to Land, czy zapłaci za to rząd federalny, to nas mało interesuje. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Rosja i Białoruś prowadzą wrogą politykę wobec NATO i Unii Europejskiej, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz zaznaczył, że obecność grupy Wagnera na Białorusi może się wiązać z kolejnymi akcjami hybrydowymi. Czy to na granicy, wspomagane przez akcje dezinformacyjne, po to, aby jakieś tam europosłanki mniej lub bardziej naiwne zaraz zaczęły płakać i krzyczeć, prawda, jak to się źle traktuje kogoś na granicy, nie widząc tego szerszego kontekstu i niestety zamydlając też oczy Polakom. Są tacy niestety ludzie w Polsce, którzy są tak naiwni albo wręcz tak wrogo nastawieni do swojego własnego rządu, że wolą wierzyć kryminalistom, wolą wierzyć Aleksandrowi Łukaszence czy Władimirowi Putinowi. Marcin Przydacz wyraził jednak nadzieję, że nie dojdzie do żadnych wrogich działań na granicy z Białorusią. Jak przypomniał, skierowani tam zostali dodatkowi żołnierze, aby odstraszyć ewentualnych wrogów. Biały Dom odrzuca tezę, że powodem spowolnienia ukraińskiej kontrofensywy są niedobory uzbrojenia. Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że Ukraina otrzymała wszystko, co prosiła przed rozpoczęciem kontrofensywy i zapewnił, że pomoc ta będzie kontynuowana. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie John Kirby został zapytany o wypowiedzi przedstawicieli władz Ukrainy, sugerujące, że powodem spowolnienia kontrofensywy jest niewystarczająca ilość uzbrojenia. Teza, że nie otrzymali wszystkiego, czego potrzebowali przed kontrofensywą lub że niedobór zdolności bojowych powoduje jej opóźnienie, nie jest prawdziwa. Dostali wszystko, o co prosili i nadal dostają wszystko, o co proszą. Przedstawiciel Białego Domu wskazał na kolejne duże pakiety uzbrojenia przekazywane Ukrainie. Mają czołgi, artylerię i HIMARS. A my będziemy kontynuować współpracę i starać się jak najlepiej zaspokoić ich potrzeby. John Kirby poinformował, że niedługo rozpoczną się szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Mają się one odbywać w Rumunii i Holandii. Od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie 43 pakiety uzbrojenia. Ich łączna wartość przekracza 40 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po obecnej nowelizacji całkowicie realne będzie wykonanie budżetu w takim zakresie, w jakim zaplanował go rząd, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister finansów. Przewiduje ona m.in. podniesienie wydatków państwa do 693,5 miliarda złotych, spadek dochodów do 601,5 miliarda i wzrost deficytu do 92 miliardów. Artur Soboń zaznaczył, że dane te nie wzbudzają niepokoju. Spodziewaliśmy się, że ze względu na obniżkę podatku PIT przede wszystkim będą rekordowe zwroty i te rekordowe zwroty wypłacaliśmy do czerwca. Stąd też dochody z PIT-u były mniejsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tarcze też z pewnym opóźnieniem, ten VAT wpływa do budżetu, więc działanie tych tarcz jest z pewnym opóźnieniem widoczne w budżecie, więc tu też mamy mniejsze dochody, poza tym, że te tarcze obowiązują wciąż, na przykład na żywność. Mamy 0%, co jest ubytkiem fiskalnym w skali roku rzędu 11 miliardów. Nad nowelizacją ustawy budżetowej pracuje obecnie Senat. Wczoraj zgłoszono do niej poprawki, a dziś drugi dzień posiedzenia Senatu. Izba zajmie się m.in. ustawą o rewitalizacji Odry. Jej celem ma być lepsza ochrona środowiska wodnego rzeki, wsparcie dla inwestycji i powołanie inspekcji wodnej, która ma reagować m.in. na nielegalne zrzuty ścieków. W porządku obrad jest nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami. Wprowadza ona w Polsce system kaucyjny, który zobowiązuje sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych do odbioru pustych opakowań. Ma to zwiększyć m.in. poziom recyklingu odpadów i zmniejszyć zaśmiecenie środowiska. Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o ochronie odbiorców energii w 2023 roku oraz nowelizacją ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dzięki zawartych w tej ustawie przepisom referendum

208 dzień roku 2023, czyli 27 dzień lipca. 157 dni zostaje do końca roku. Antuza, Aureliusz, Bertolt, Celestyn, Celia, Celiusz, Felix, Innocenty, Jerzy, Julia, Laurentyn, Lioza, Lilia, Magdalena, Maur, Natalia, Novellon, Pantaleon, a także Sergiusz, Stoisław, Teodor, Tomisław i Przebor. Dzisiaj świętują swoje imieniny, także jest całkiem sporo okazji, żeby oczywiście odezwać się do swoich najbliższych znajomych, jeżeli noszą takie imię, wyżej wymienione, no i złożyć najserdeczniejsze życzenia, zwłaszcza, że jesteśmy na początku tego dnia, więc nie będzie, że zapomnieliśmy. 10 minut po godzinie 9, trójka przed południem. Dzisiaj mamy mnóstwo bardzo ciekawych, jak zawsze zresztą, tematów, a już przed godziną 10 zajrzymy do kosmosu. Od wieków my, Ziemianie, marzyliśmy o poznaniu kultur i cywilizacji z innych planet. Odkąd astronomowie odkryli, że zjawiska świetlne na niebie to gwiazdy i planety, pojawiły się spekulacje. W ostatnich latach, dzięki nowoczesnej technologii, astronomowie mogli badać inne układy słoneczne. To był kanał na YouTubie, który nosi nazwę The Simply Space i u nas w Trójce przed południem o takim odkryciu opowiemy Państwu, czym są planety trojańskie i jakie mają znaczenie we wszechświecie. Porozmawiamy o tym z Jerzym Rafalskim, astronomem z planetarium Toruń. A po godzinie 10 pojawi się temat imion. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ich imiona mają duże znaczenie w życiu. Możliwe nawet, że kształtują charakter i osobowość. Bardzo możliwe. Warto oczywiście zostać z nami, warto o tym posłuchać. To była Jasna Strona, również kanał z YouTube'a. U nas o najpopularniejszych kobiecych imionach w Polsce, ich pochodzeniu i znaczeniach. Rozmowa z dr Moniką Kresa z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po godzinie 11 z kolei nowe zaskakujące wymogi dla krwiodawców w Szwajcarii. Przyjrzymy się tak przy okazji, jak to wygląda w Polsce i kto może w Polsce oddać krew. Każdego dnia średnio raz na 2-3 sekundy ktoś potrzebuje transfuzji. 60% populacji spełnia wszelkie normy niezbędne do tego, aby zostać dawcami, jednak zaledwie 4 na 100 osób decydują się na taki krok. Czy oddawanie krwi jest dla nas bezpieczne? Otóż można znaleźć badania naukowe, z których wynika, iż to może być nawet korzystne dla naszego zdrowia. No to jest faktycznie bardzo cenna substancja, jeżeli możemy się tak wyrazić. To jest płyn, który ratuje życie zdecydowanie. Co roku, zwłaszcza w wakacje, brakuje go z uwagi na wiele wypadków, które w tym czasie ma miejsce. Niestety, więc jest to niezwykle ważny temat. No i też oczywiście bardzo warto uszanować wszystkie osoby, które są honorowymi dawcami krwi. Na zegarze 12 minut po 9, trójka przed południem. Do godziny 12 jesteśmy z Państwem. Wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość związana z Sinéad O'Connor, która zmarła nagle w wieku 56 lat. No i przypominamy jeden z tych największych przebojów artystki, Mandinka.

i tam jakąś drogą w Stopcu trzeba w lewo skręcić na płyty i gdzieś tam to jest. Jacek Gross, starosta nowodworski. I geodeta. W poprzednim roku w małym roczniku statystycznym ukazała się informacja, że to właśnie Marzęcino jest najniżej położonym naturalnym punktem w Polsce, co nas bardzo cieszyło, bo razem z Edmundem Ławieńcem w 2013 roku myśmy dokonali takiego sprawdzenia. W zasadzie poszukiwania takiego punktu, bo wiedzieliśmy, że na podstawie dostępnych starych materiałów kartograficznych się okazało, że dno tego zalewu jest położone niżej niż oficjalnie uznany punkt w Warszawach Elbląskich. No i potem rozpoczęła się procedura uznania tego punktu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, potem przez Urząd Statystyczny. No i w zeszłym roku ta informacja się ukazała, no i chciałoby się, żeby ten punkt w jakikolwiek sposób oznaczyć. Był pan już? Byłem. No nieświadomie też byłem tam. Możemy się cieszyć, że mamy coś takiego. Trudno im znaleźć, teraz ale jest... już jest oznaczony. Ta wieża ułatwia bardzo. Tak. Doszliśmy do wniosku, że trzeba postawić coś, co będzie widoczne. Jest ta replika wieży triangulacyjnej, bo pewnie słuchacze nie wiedzą, że kiedyś te wieże występowały powszechnie na terenie kraju, one służyły do pomiaru kątów poziomych i doszliśmy do wniosku, że taka wieża będzie widocznym elementem z daleka, który pozwoli zlokalizować ten punkt, ale również będzie przypomnieniem, że geodeci na terenie naszego kraju też pracują ciężko. Pytają, gdzie to jest, tak? Wiedzą już, że coś takiego jest w Marzęcinie i się dowiadują, gdzie. A to coś zaczęli teraz działać i oznaczać w tym roku, nie? Dla mieszkańców to duma? Tak, pewnie tak. Było oznakowane, nie? Bo tam jest dojazd, to jest kawałek w pola, nie? Byłem, niech pan zobaczy, buty całe mokre. No to mówię, nie? To jest dużo ludzi, takich rowerzystów, bo tutaj jak przeważnie Elbląg z tej strony przyjeżdżają, oni się pytają. Chcą zobaczyć, kto zdetronizował raczki elbląskie. No, dokładnie, dokładnie. No, tak jest. Było kiedyś w raczkach, a teraz jest tu. No właśnie, to jak mieszkaniec okolic Elbląga zapatruje się na to, że już straciliście miano najniższego punktu? No trudno, straciliśmy to, straciliśmy. Wie pan co, no, byłbym fałszywie skromny, gdybym nie powiedział, że ja z Edmundem mamy z tego powodu satysfakcję, bo mamy oczywiście, że coś się udało osiągnąć, coś się udało postawić, że gdzieś tam pewnie ta informacja się znajdzie w podręcznikach geografii, bo pewnie tak będzie. No to jest fajne i to niewątpliwie powód do satysfakcji stanowi. Natomiast najważniejsze jest to, że dzięki temu nasz obszar, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, stanął się bardziej atrakcyjnie, pojawią się turyści, którzy będą mieli okazję nasz powiat zobaczyć. No i dzięki tej pracy pojawiła się nowa atrakcja turystyczna, którą warto odwiedzić. Depresja Marzęcińska leży 2 metry i 20 cm pod poziomem morza. Dojazd do niej ma być również niebawem oznakowany, więc będzie prościej ją odnaleźć. Dziękujemy pięknie za tę relację naszemu reporterowi. Sebastian Kwiatkowski z Polskiego Radia Gdańsk opowiadał państwu tę historię.

Od wtorku wejdą w życie ważne zmiany dla małego biznesu. Chodzi o możliwość płacenia niższych składek ZUS-owskich. Teraz z takiej ulgi można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat działalności. Od wtorku będzie to łącznie 48 miesięcy. To ma być zachęta do prowadzenia małego biznesu. Jednym z podstawowych warunków są przychody, które nie przekraczają 120 tysięcy złotych i prowadzenie takiej działalności przez co najmniej 2 miesiące w poprzednim roku. Tu ważna uwaga, mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej. Według rządowych wyliczeń z tej ulgi skorzysta w tym roku ponad 66 tysięcy przedsiębiorców. Zmian w prawie jeszcze więcej. Zmienią się też przepisy dla prowadzących działalność nierejestrowaną. Chodzi o zniesienie miesięcznego limitu przychodów, który jest barierą wejścia do prowadzenia takiego nierejestrowanego biznesu. Teraz kwota maksymalna będzie nie miesięczna, a roczna. Maksymalna kwota, jaką można zarobić miesięcznie, aby uniknąć konieczności zakładania działalności gospodarczej, to 2700 zł. Problem jednak dotyczy osób, które zarabiają na przykład sezonowo lub tworzą przez dłuższy czas jakiś produkt, a następnie go sprzedają. W takiej sytuacji wartość dochodu może przekroczyć 2700 zł i zmuszałoby to do założenia działalności gospodarczej. Mówi specjalista rozliczeń finansowych Piotr Juszczyk. Przeniesienie limitu przychodów osiąganych miesięcznie na limit roczny pozwoli większej grupie prowadzić działalność tak zwaną nierejestrowaną. Proponowana zmiana może przyczynić się do zwiększenia aktywności obywateli, pozwalając wielu nowym osobom podejmować legalnie dodatkową działalność zarobkową. Projekt ustawy w tej sprawie trafił właśnie do Sejmu. Przypomnijmy, działalność nieewidencjonowana nie wymaga żadnej rejestracji i płacenia podatków, w tym ZUS-u. Taniej już było. Paliwo w środku wakacji jest najdroższe od 2 miesięcy, tak donoszą analitycy e-Petrol. Za 95 i olej napędowy średnio płacimy 6,54 i 6,34 za litr, a to znaczy, że tylko w ciągu kilku ostatnich dni podrożały o 5 groszy. Wiele stacji w ślad za Orlenem wprowadziło tego lata promocje i te obowiązują do końca sierpnia. I na koniec Włochy i drogie loty, które bierze pod lupę tamtejszy rząd. Wicepremier Matteo Salvini, obecnie minister transportu Italii, zapowiada surowe kary dla przewoźników za sztuczne zawyżanie cen, zwłaszcza lotów tanich linii na kierunkach wakacyjnych, takich jak Sycylia czy Sardynia. Ceny biletów lotniczych w tym kraju w ciągu roku poszybowały o 70%, a to mimo dużych wzrostów cen paliw, zdecydowanie większy ruch do góry niż wskazuje na to sytuacja rynkowa. Taniego tankowania, tanich zakupów, no i w ogóle taniego życia. Życzę Państwu i do usłyszenia. Ale wysokich wpływów przy okazji. No i wysokich wpływów, oczywiście. Taniego życia i wysokich wpływów. To są dobre życzenia. Mm-hmm, tak jest. Dzisiaj możemy sięgnąć wysoko, ponieważ dzisiaj jest dzień chodzenia na szczudłach. Próbował pan? Nie próbowałem. A warto, tak? Podobno tak. Aha. Ja mam lęk wysokości, więc jednak jakaś obawa zostaje. A to tak? To jest aż tak wysoko, że to człowiek się boi, jak ma takie lęki? No, z tego co wiem, to jest to jakby domena tylko dla cyrkowców zarezerwowana, więc... To spróbujemy, redaktorze. Może tak pod ramię się chwycimy i będzie bezpieczniej, prawda? Oczywiście. To teraz u nas organek w Trójce przed południem, Mississippi w ogniu, a za chwilę o takiej planecie, która jest koniem trojańskim wśród planet. To też jest ciekawe. Skontaktujemy się z ekspertem z Torunia. Naszym gościem będzie Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu, ale też autor książek. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak...

Goja, zgaś papierosa i odejść. I odejść, wersja Saloon, czyli taka wersja kowbojska, która ostatnio znalazła się na miejscu 25 listy przebojów programu trzeciego. Można oczywiście głosować na stronie i w aplikacji do jutra do godziny 12, bo jutro piątek i jutro o 19 notowanie listy to oczywiście przed nami. A jest już z nami Jerzy Rafalski. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry. I porozmawiamy sobie o tym, co udało się ostatnio odkryć w obserwatorium w Chile. Naukowcy są zachwyceni. Udało się odkryć protoplanetę, która nazywana jest koniem trojańskim, a właściwie taką planetą trojańską. No i jesteśmy bardzo ciekawi, co to oznacza dla świata nauki. Brzmi strasznie, prawda? Koń trojański, ojej, czyli to ten, który zniszczył całą Troję. Nie, nie, nie, astronomowie uspokajają to tak naprawdę zbieżność nazw. Chociaż tak naprawdę rzeczywiście należałoby o niej mówić planeta trojańska. A skąd się to wszystko wzięło, to nie jest żaden podrzutek, tu nie chodzi o zniszczenie tamtejszego układu planetarnego. Nie, nie, nie. W ogóle musielibyśmy się cofnąć troszeczkę w historii i popatrzeć na odkrywanie planetoid, tych, które krążą wokół Słońca. Najwięcej jest ich między Marsem a Jowiszem, ale astronomowie zauważyli, że są takie dziwne grupy, które krążą po tej samej orbicie co Jowisz, czyli ta największa planeta Układu Słonecznego. I one w dodatku trzymają się bardzo Jowisza. Część planetoid jest przed Jowiszem, a część za. I zupełnie jak ta wielka planeta biegną tymi samymi torami. Pomyśleli sobie astronomowie, trzeba je jakoś nazwać. Nazwiemy je jedną grupę Trojańczycy, a druga grupa Grecy. O, i tak już zostało, prawda? No właśnie, a potem astronomowie zaczęli się zastanawiać, a właściwie dlaczego one krążą dokładnie przed Jowiszem i za Jowiszem. To w takim razie, czy inne ciała Układu Słonecznego też mogą mieć takie miejsca równowagi? Bo przecież to jest miejsce równowagi. Jeżeli gdzieś tam wstawimy jakiś kamień, jakiś okruch, jakiś pyłek, to on powinien poruszać się dokładnie jak macierzysta planeta. 60 stopni przed planetą i 60 stopni za planetą. Tam są punkty libracyjne, tak mówili astronomowie, czyli te punkty równowagi. A, pomyślał sobie na przykład nasz astronom, pan Kordylewski w latach 60. A na przykład popatrzmy na układ Ziemia-Księżyc. To w takim razie przed Księżycem i za Księżycem też powinny być takie punkty, gdzie się to wszystko będzie równoważyć. I pomyślał sobie, tam mogą być księżyce pyłowe. Bardzo długo astronomowie ich szukali. Są podobno jakieś potwierdzenia tych księżyców pyłowych. A teraz? A teraz właśnie astronomowie oglądają planety, które krążą wokół innych gwiazd. Gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. I znowu ten sam temat. Czy są tam punkty równowagi, takie punkty libracyjne, a więc punkty, które mogłyby gromadzić jakąś materię przed daną planetą i za planetą. 60 stopni przed, 60 stopni za. Oczywiście, że tak. I właśnie mamy to odkrycie. Ha! Odkryliśmy planetę, która sobie krąży wokół centralnej gwiazdy, ale po tej samej orbicie przed tą planetą krąży druga planeta. I ona pozostaje właśnie w tej równowadze z tą pierwszą. Jak ją nazwać? A może by wrócić do tych Trojańczyków? Dobra. I tak już zostało. W takim razie nazwijmy tego typu obiekty planetami trojańskimi. To nie są podrzutki, tu nie chodzi o niszczenie. To jest po prostu nawiązanie do historii. Dlatego właśnie mówimy o niej planeta trojańska, krążąca po tej samej orbicie, co druga macierzysta planeta. Ja z kolei czytając te materiały związane z tym odkryciem, miałem takie skojarzenie, że to bardziej jak brat bliźniak albo siostra bliźniaczka, prawda? Bo tak. To są takie obiekty, które mogą właściwie być bardzo podobne. Być taką kopią planety. Rzeczywiście, no bo popatrzmy na nasz układ planetarny. Często nawet w szkole rysowaliśmy, prawda? W środku Słoneczko, dookoła, po okrągłych orbitach krążą planety. No i podstawowe pytanie, często dzieci nawet je zadają. A czy na tej samej orbicie może być druga planeta? Chciałoby się powiedzieć, no nie, przecież jest tylko jedna. A dlaczego nie? Przecież są punkty równowagi. A więc teoretycznie na tej samej orbicie, gdzie na przykład krąży, na przykład czy Ziemia, czy inna planeta, to także mogą być inne ciała. Tak naprawdę one nie do końca będą stabilne, ale teoretycznie przez wiele milionów lat mogą się utrzymać. Ha! Co więcej, astronomowie sobie pomyśleli, no dobra, ale popatrzmy na nasz układ planetarny i na Ziemię krążącą wokół Słońca. Czy na naszej orbicie ziemskiej mogą być inne ciała? No, dzisiaj wiemy, że nie, że tam nie ma żadnych ciał. Może jakieś tam księżyce, takie księżyce pyłowe Kordylewskiego, może jakieś niewielkie ciała też krążą, ale pomyśleli sobie, a co było 4,5 miliarda lat temu? Rodził się nasz układ planetarny, powstawała Ziemia i najprawdopodobniej na naszej orbicie też mieliśmy ciało, trochę mniejsze od Ziemi, ale bardzo podobnie, tak jak ta nasza planeta odkryta teraz, planeta trojańska, być może też właśnie było tutaj ciało, może połowę mniejsze. mniejsze od Ziemi i krążyło po tej samej orbicie co Ziemia, to ta pozycja nie była stabilna i uderzyła w naszą Ziemię. Uderzyła w naszą Ziemię, wyrywając część materii, a ta materia krąży sobie do dzisiaj, zastygła i krąży sobie do dzisiaj w postaci Księżyca. Tak więc niewykluczone, wiele na to wskazuje, że mieliśmy też taką właśnie planetę trojańską 4,5 miliarda lat temu, która uderzyła w Ziemię. Ona długo utrzymywała się na tej samej orbicie, ale w końcu została wyrwana i uderzyła w naszą Ziemię. Tak więc niewykluczone, że bardzo podobny proces obserwujemy gdzieś tam daleko w kosmosie, w przypadku planet krążących właśnie wokół innych gwiazd. Może to jest pierwszy taki przypadek. Wydaje się, że takich właśnie planet trojańskich będzie dużo więcej, bo jeżeli się coś rodzi, powstaje, jest bardzo dużo różnych okruchów, dużych, małych, podobnych do planet, trochę mniejszych, które także krążą po tych samych orbitach, no bo mają przecież te punkty libracyjne, a więc te punkty równowagi. No właśnie, u nas, w naszym Układzie Słonecznym już no, po ponad 4 miliardach lat już mamy porządek, wszystko się już, co miało się zderzyć, to już się zderzyło i właśnie wyczyściliśmy te nasze orbity, ale tam dopiero planety się rodzą, a więc dlatego właśnie mamy te planety trojańskie. No, w naszym Układzie właściwie wszystko się zdarzyło, ale ludzie zaczynają szukać nowego miejsca do zamieszkania i tak zastanawiam się, czy takie odkrycia mają faktycznie wpływ na myślenie ludzkości związane z tym nowym domem. Nie, to planety bardzo, bardzo odległe. Tam na pewno nie polecimy, tam nie będziemy szukać domu. Tu chodzi o coś innego, właśnie o zrozumienie, jak rodzą się planety, jak rodziły się też i nasze planety. No i właśnie, być może odpowiemy też na to pytanie, czy faktycznie takie ciało, Atea, takie właśnie nazwano 4,5 miliarda lat temu, mogło uderzyć w naszą Ziemię. Bardzo podobne ciało. No my oczywiście mamy tylko hipotezy, ale teraz być może bardzo podobne procesy będziemy obserwować gdzieś daleko, w przypadku innych słońc, czyli innych gwiazd. No właśnie, a czy gdzieś zamieszkamy? Ha, tutaj sobie tak myślę, dawno temu, Grecy, 2000 lat temu, Grecy wierzyli, że mamy taką antyziemię, która krąży po tej samej orbicie, ale po drugiej stronie Słońca. My jej nie widzimy, ale liczyli sobie, dziesiątka to była taka magiczna liczba, no bo przecież wszyscy mamy 10 palców, liczymy do 10, więc tych ciał w naszym Układzie też musi być 10, dorzucili więc drugą Ziemię. My jej nie widzimy, bo znajduje się po drugiej stronie Słońca, krąży identycznie jak nasza Ziemia. 2000 lat temu oczywiście Grecy próbowali sobie jakoś wyobrazić właśnie taką podobną Ziemię, której my niestety nie widzimy. Ale faktycznie to były bardzo podobne myśli. Chodziło o to, że jest ciało, które krąży po tej samej orbicie, co planeta, co nasza Ziemia. Czy to nam się przyda w przyszłości do zamieszkania? Nie. Nie, ale na pewno do odpowiedzenia na pytanie, jak powstała nasza Ziemia, jak powstał Księżyc i czy faktycznie to ciało, które krążyło 4,5 miliarda lat temu po naszej orbicie, zupełnie tak samo jak tamta planeta, czy mogło uderzyć w naszą Ziemię. A może w przyszłości zaobserwujemy też uderzenia takich właśnie planet trojańskich gdzieś tam daleko w przypadku innych systemów planetarnych. Kto wie? To pierwsze odkrycie. No właśnie, jak ktoś kiedyś powiedział, jeżeli istnieje chociaż niewielka szansa na wystąpienie czegokolwiek, to znaczy, że w kosmosie jest tego pełno. No właśnie, i mamy taki przykład, że jeżeli coś może występować, ale nie jesteśmy pewni, to najprawdopodobniej w kosmosie jest tego dużo, wystarczy tylko odkryć. No i mamy odkrycie. Faktycznie są takie planety, które krążą właśnie w tych punktach libracyjnych, a więc na tych samych orbitach. Ale to udowadnia jedno, że dzięki temu odkryciu oczywiście stajemy się mądrzejsi, że możemy sobie nieco bardziej tę naszą przeszłość uporządkować, a z drugiej strony jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia i nauka potrafi być pasjonująca i można o niej opowiadać z zapałem i z pasją, tak jak pan to czyni, panie Jerzy. Dziękuję pięknie za nasze spotkanie. Naszym gościem Czas wracać na Ziemię. Tak jest. Naszym gościem był Jerzy Rafalski, astronom z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Oczywiście zapraszamy również do Torunia, a także autor książek. Pięknie dziękuję. Dziękuję. 2 2 7 3 oczywiście w tej sprawie, ale też innych można się z nami kontaktować, zwłaszcza, że po godzinie 10 będziemy mówić o najpopularniejszych kobiecych imionach, ale także o ich znaczeniu. Teraz 8 minut do godziny 10, o 10 serwis Trójki, będzie również prognoza pogody, czyli z jednej strony zeszliśmy na Ziemię, a z drugiej strony znów wzniesiemy się ponad chmury.